Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Premier Rutte is op rondreis en bezoekt morgen ook Marokko. En dit wakkert de vraag in de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap aan. Zet Nederland de mensenrechten daar wel op de agenda? En beschermt onze overheid de Marokkaanse Nederlanders wel genoeg tegen intimidatie uit Rabat? Zometeen een gesprek daarover in de Nieuwsbv. Maar eerst, de schok is groot bij een supermarkt in Den Haag na een steekpartij. Dat en meer, het NOS Journaal, Kirsten Klomp. Bij dat steekincident in een supermarkt is vanochtend een dode gevallen. Er is ook iemand gewond geraakt. De steekpartij was rond 7 uur vanochtend in een filiaal aan de Turfmarkt, vlakbij het Centraal Station in Den Haag. De verslaggever Bo Heijmensen is daar. Wat weten we over wat daar vanochtend is gebeurd? Ja, vanmorgen om 7 uur ging hier in het centrum van Den Haag de Albert Heijn open. Een vrouwelijke medewerker begon daar met haar dienst. En na enkele minuten kwam er een man naar binnen gelopen. Hij liep recht op haar af en heeft haar doodgestoken met een mes. De politie was snel ter plaatse, kon de man ook op straat oppakken. Er waren op dat moment vooral collega's binnen, nog weinig tot weinig klanten gezien het tijdstip. En vervolgens kwamen er meerdere ambulances, een traumahelikopter, maar het slachtoffer kon niet meer geholpen. Bewoners die ik hier sprak, die zelf niets gezien, maar wel veel gehoord, veel ambulances, zoals zij. En ik sprak zojuist met politiewoordvoerder Nienke Nammesma. En die kon niet heel veel details prijsgeven, want het is uiteraard nog allemaal in onderzoek. Maar ze kon wel iets meer details geven. Rond 7 uur kregen wij de melding van een steekincident in een winkelpand aan de Turfmarkt in Den Haag. Op dat moment zijn wij ter plaatse gegaan en een slachtoffer was ernstig gewond geraakt. We hebben geprobeerd haar te reanimeren. Helaas mocht dat niet baten. We hebben de verdachte aangehouden, en dat is een 56-jarige man. De verdachte hebben aangehouden direct na het incident buiten op straat. Er is ook één agent gewond geraakt. Wat is er precies gebeurd? Er raakte één agent gewond, maar dat gebeurde eigenlijk bij de hulpverlening. Dus daarbij raakte hij licht gewond. Dus dat gaat nu goed. Wat weet u over deze medewerker? Over de medewerker kunnen wij op dit moment nog geen uitspraken doen. Daar doen wij onderzoek naar. En we weten dat het een vrouw is en een medewerkster van de winkel. En we doen op dit moment uitgebreid onderzoek. Waren er mensen in de winkel? Er waren vooral collega's van het slachtoffer in de winkel. De winkel was net open. Het is iets na zevenen gebeurd. De getuigen waren vooral collega's van het slachtoffer. En die krijgen momenteel ook slachtofferhulp. En dat is natuurlijk niet voor niks. Want het is, natuurlijk, die zijn echt wel geschrokken. En die worden nu gelukkig goed opgevangen. Maar het is natuurlijk heel heftig. Verslaggever Bo Heijmensen in gesprek met politiewoordvoerder Nienke Nammensma. In Friesland zijn de coalitieonderhandelingen voor een nieuw provinciebestuur geklapt, omdat de PvdA niet meer verder wil praten. De partij is het niet eens met plannen om te bezuinigen op cultuur, natuurontwikkeling en het versterken van leefbaarheid in de Friese dorpen. De PvdA had al langer twijfels, zegt deze verslaggever van Omroep Friesland. We wisten wel dat er spanningen waren. De Partij van de Arbeid in Friesland heeft afgelopen vrijdag al een soort van crisisvergadering gehad over plannen van de nieuwe coalitie om te bezuinigen op cultuur en natuur. Dat vindt de Partij van de Arbeid onacceptabel. Ze denken dat ze dat niet aan de leden kunnen verkopen die hier uiteindelijk het laatste woord over hebben. Die leden die worden vanavond geïnformeerd. De PvdA zat aan de onderhandelingstafel met de BBB, het CDA en de ChristenUnie. De formateur zegt dat hij erg teleurgesteld is dat het niet gelukt is om een coalitie te vormen en heeft zijn taak teruggegeven. Het zorgstelsel in Nederland moet flink op de schop. Het staat in een rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving die het kabinet adviseert. Mensen krijgen nu niet de zorg waar ze recht op hebben. Zo raken thuiswonende ouderen en jongeren die complexe zorg nodig hebben vaak de weg kwijt in het stelsel, schrijft de Raad. Volgens de adviseurs moet het aantal wetten en regels daarom worden verminderd. En ook wil de instantie een zorgpremie die gebaseerd is op iemands inkomen, zodat de zorgtoeslag weg kan. En de Raad wil de tandarts weer in het basispakket. Vrouwen en meisjes in Afghanistan worden zodanig onderdrukt dat er sprake is van genderapartheid. Dat zegt de VN-rapporteur, die onderzocht hoe vrouwen en meisjes in Afghanistan door de Taliban worden buitengesloten in de maatschappij. 30 bewoners van een zorginstelling in Groesbeek zijn vannacht geëvacueerd vanwege brand. Ze werden opgevangen in een zaal op het terrein. De brand begon in een wasruimte. De schade is groot. Het is niet bekend wanneer de bewoners terug kunnen. Door de overgang naar groene energie zijn er meer batterijparken nodig waar wind- en zonne-energie kan worden opgeslagen. Netbeheerder Tennet zegt wel dat er goed moet worden gekeken waar die batterijparken moeten komen, omdat de behoefte niet overal even groot is. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn aangekomen in Brussel voor hun driedaagse staatsbezoek aan België. Ze zijn op het Koninklijk Paleis ontvangen door koning Filip en koningin Mathilde. En het koningspaar gaat de komende dagen ook nog naar Charleroi, Leuven en Antwerpen. Het NOS-journaal. Het hoofdkantoor van het organisatiecomité van de Olympische Spelen volgend jaar in Parijs wordt op dit moment doorzocht door de Franse politie. Dat maakt de organisatie zelf bekend. Correspondent Frank Renaud, wat is er bekend over die inval? Nou, de huiszoeking wordt verricht door een speciale dienst die zich bezighoudt met corruptiebestrijding en met financiële en fiscale fraude. Er wordt huiszoeking verricht op verschillende plekken. Inderdaad op het hoofdkantoor van het organisatiecomité van de Olympische Spelen, maar ook bijvoorbeeld bij het bedrijf dat zich bezighoudt met infrastructuur van die Olympische Spelen. Nou, die huiszoekingen zijn gebaseerd op twee onderzoeken die zijn gedaan in Frankrijk door de anticorruptiedienst. En in de twee rapporten die daarover zijn verschenen wordt gesproken over mogelijke onregelmatigheden. Ja, want corruptie dus, daar gaat het onderzoek over. Weten we al hoe die corruptie er dan uit zou zien? Nee, eigenlijk heel erg weinig, want die twee rapporten die ik net noemde, die zijn vertrouwelijk, niet openbaar gemaakt. Er zijn alleen fragmenten in de pers uitgelekt, in de Franse pers. Daaruit zou blijken dat bijvoorbeeld er procedures zijn geweest voor het aanbesteden van projecten, bouwprojecten. Die procedures waren onduidelijk en onvolledig, wordt gezegd. En er zouden ook situaties zijn ontstaan die tot belangenverstrengeling kunnen leiden. Staat in die berichten die zijn uitgelekt in de pers, maar meer details zijn daarover niet bekend op dit moment. Het gebeurt wel vaker dat er sprake is van corruptie bij grote sportevenementen. Is dit dan het eerste geval rond de Spelen in Parijs? Nou, het is wel de eerste keer dat er huiszoeking wordt verricht. Ja, het is ook de eerste keer dat er verdenkingen zijn van potentiële fraude en dat dat ook echt onderzocht wordt. We hebben wel één eerdere kwestie gehad. Dat speelde vorig jaar al. Toen werd bekend dat er illegale werknemers werden ingezet, onder andere uit Mali, bij de bouw van verschillende gebouwen en stadions ten noorden van Parijs. Correspondent Frank Renaud, dankjewel. Rusland heeft vannacht weer luchtaanvallen uitgevoerd op meerdere Oekraïnse steden. Volgens Oekraïne zijn onder meer in de hoofdstad Kiev Russische drones uit de lucht geschoten. En ook in de westerse stad Lviv zijn explosies gehoord. Bij die aanvallen zou kritieke infrastructuur zijn geraakt. Verder waren er Russische raketaanvallen in de regio Zaporizhia, in het zuidoosten van Oekraïne. Er zijn tot nu toe nog geen slachtoffers gemeld. De Amerikaanse en Canadese kustwacht zijn nog altijd bezig met een grote zoekactie naar de duikboot die vermist raakte op weg naar het wrak van de Titanic. Het contact met de duikboot werd zondagmiddag verbroken. Volgens deze Nederlandse duikbootbouwer is er nog veel onduidelijk over wat er mis kan zijn gegaan. Een gemiddelde duik die ze nu uitvoeren, dan ben je een aantal uur naar beneden onderweg en dan zullen ze een bepaald traject volgen onder water zodra ze het wrak hebben gelokaliseerd. En dan komen ze weer boven. Dus dat is een standaard duik. En ja, wat er nu gebeurd is natuurlijk gewoon niet te zeggen nog. Het is een race tegen de klok, want er is nog maar voor een paar dagen zuurstof aan boord, zegt de Amerikaanse kustwacht. The vessel was designed with a 96-hour sustainment capability if there was an emergency on board. We have to make sure that we're looking on both the surface using aerial and surface vessels, but then expanding into underwater search as well. Er wordt dus gezocht aan de oppervlakte en onder water. De Amerikaanse en Canadese kustwacht zetten vliegtuigen, schepen en sonarboeien in bij de zoekactie. Het weer, vanuit het zuiden op steeds meer plaatsen zon. Het is broeierig warm bij 26 tot 31 graden. Aan het eind van de middag vanuit het zuidwesten felle onweersbuien. Mogelijk ook met hagel en zware windstoten. Morgen in een groot deel van het land weer zonnig en opnieuw warm. En is het ook broeierig op de Nederlandse wegen, Tim Schaap? Goedemiddag, Patrick. Er zijn een paar bijzonderheden te melden. Allereerst de A2 Eindhoven richting Maastricht. Het rijdt langzamer dan gebruikelijk tussen knooppunt Kerensheide en afrit Meersen. Hou daar rekening met ongeveer 10 minuten extra reistijd. Verder naar de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein is een spoedreparatie bezig aan de vangrail. Daarom is de linkerrijstrook momenteel dicht. Momenteel zo'n 10 minuten extra reistijd vanuit Rijswijk. En de mededeling over de Vlaamse E19. Die is namelijk helemaal dicht vanaf de Nederlandse grens richting Antwerpen. Er is namelijk een ongeluk gebeurd. Verkeer dat vanuit Nederland onderweg is naar Antwerpen kan beter omrijden via Bergen op Zoom over de A17, A58 en de A4. Ster. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. Match. 12 musea in Nederland gaan één op één met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en één uit eigen collectie. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Waaraan herken je een slecht geschreven rapport? Aan de managementsamenvatting. Een goed rapport heeft geen samenvatting nodig en moet je in 30 seconden kunnen lezen. Lo van Eck leert uw collega's te schrijven volgens de 30-secondenlijn. En dat werkt al 40 jaar. Benieuwd naar de match bij jou in de buurt? Kijk op schattenuithetrijks.nl. Effectieve rapporten leren schrijven? Ga naar de grootste opleider in schrijven. Lo van Eck.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Weet je wat echt groot nieuws zou zijn? Extra medewerkers. Jamila's distributiekantoor zit te springen om meer krantenbezorgers. Ik ben weg, tot straks. Indeed kan haar helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want Indeed maakt het gemakkelijk om via één platform kandidaten te interesseren, te interviewen en aan te nemen. Ga naar Indeed.com/tegoed en krijg 100 euro tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. NPO Radio 1. BNNVARA. De Nieuws BV. Een bijzonder goedemiddag. We kennen New Wave en we kennen Nederpop. Maar wat is nou precies Nederwave? Dat hoor je na 12:30. En uitkomen voor je homoseksualiteit in het hockey. De Australiër Davis Atkin die deed het dit weekend. Maar nu eerst naar Den Haag. OO Den Haag. Het Jules Verne Consortium, een samenwerking tussen Nederland en Frankrijk, gaat een nieuwe supercomputer van wereldklasse bouwen. Aan superlatieven geen tekort. Maar wat kunnen we ermee? Aan de telefoon heb ik minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Robert Dijkgraaf. Welkom, meneer Dijkgraaf. Goedemiddag. Ja, u heeft het over een nieuwe supercomputer. Wat kan die allemaal? Nou ja, bij computers is wat je eigenlijk wil weten is van hoe hard en hoe snel kunnen ze rekenen. En dit is gewoon op het allerhoogste niveau. Dit is de rekenkracht van zo'n 5 miljoen laptops die allemaal tegelijkertijd aan het werk zijn. En het mooie dat je daarmee eigenlijk in de tijd kan kijken. Je kan dingen op computers simuleren. Bijvoorbeeld de verandering van het klimaat op aarde. Niet in real time, want dat duurt jaren en jaren, maar in seconden. En ja, daarmee kunnen we dus eigenlijk vooruitkijken naar alle grote uitdagingen die op ons afkomen. Ja, maar dan kunnen we eigenlijk de toekomst voorspellen van zeg maar klimaatverandering? Nou, toekomst voorspellen. Onder andere wat je kan doen is kijken van als er verschillende dingen gebeuren, dus bijvoorbeeld ander beleid, wat zijn dan precies de effecten? Wat gebeurt er als, ijskappen afsmelten? Ik moet altijd denken, dat is een beetje de allereerste computer die werd gebouwd in Princeton, waar ik vroeger werkte, in 1948. En toen gingen ze proberen het weer van morgen te voorspellen, maar dat duurde 48 uur. Dus dat kwam je pas een dag later erachter. Ja, en nu willen we eigenlijk kijken van hoe ziet het klimaat er over 20, over 50 jaar uit. En dat kunnen we met deze enorme rekenkracht. Want het is gewoon heel ingewikkeld. Je moet alles van wolken tot uitstoot, tot mobiliteit. Je moet het allemaal eigenlijk als een soort virtual reality in de computer simuleren. Ja, en nu las ik ook dat het niet alleen goed is voor klimaatverandering. Maar met deze enorme rekenkracht kunnen we ook kankeronderzoek stimuleren. Nou, kijk, weet je, als je nieuwe medicijnen moet ontwikkelen, dan is de ouderwetse manier is om echt met potjes allerlei chemische reacties op gang te brengen en dan te kijken wat ze doen. En we kunnen met deze rekenkracht kunnen we eigenlijk die moleculen kunnen we ook gewoon in de computer een soort digitale versie daarvan maken. En dan kan je eigenlijk chemische reacties en kijken hoe een molecuul werkt op een cel, bijvoorbeeld bij kankercellen. kan je simuleren. Het is een klein beetje eigenlijk alsof je gewoon een verre reis wil maken. En gewoon eigenlijk via je laptop een soort virtual reality hebt. En daarmee kan je dan eigenlijk een heleboel dingen tegelijkertijd uitproberen. Dus dat geeft eigenlijk ook een enorme versneller in het ontdekkingsproces. En daarom is rekenkracht zo bijzonder. En iedere keer als je zeg maar 1000 keer sneller kan rekenen, dan komen die oplossingen ook 1000 keer sneller dichterbij. Ja, nu werkt Nederland samen met Frankrijk in dit Jules Verne consortium. Maar de computer komt in Frankrijk te staan. Waarom is dat? Ja. Nou, wij doen mee. Ik moet wel zeggen, Frankrijk die doet ook mee, maar nog veel meer mee. En trouwens ook de Europese Commissie. Dit is gewoon een heel duur apparaat. Het kost echt honderden miljoenen. Maar het mooie is dat het hangt natuurlijk aan de grote digitale snelweg. En dus Nederlandse onderzoekers die kunnen eigenlijk gewoon van hun eigen computer hier in Nederland gewoon inloggen op deze supercomputer. En het feit dat we meedoen, betekent wel dat we een soort gewoon gegarandeerde entreebewijs hebben. Om ook gewoon tijd te hebben. Want dat is natuurlijk ook bij deze computer ook geld van wie mag er welke berekening gaan doen. Dus hiermee kopen we ook voor onze wetenschappers toegang tot het snelste rekenapparaat wat we in Europa hebben. Ja, hij wordt heel snel. Hij wordt nu gebouwd en is in 2026 af. Maar ja, die computerontwikkeling gaat zo snel. Is die in 2026 alweer niet verouderd? Nee, want dit vind ik eigenlijk trouwens best snel dat je een paar jaar hebt gebouwd. En ongetwijfeld gaat dat steeds verder. Dat is ook mooi. Hè? De chips worden slimmer. Ze worden ook steeds kleiner. Dus hij zal in 2026 is het state of the art. Hè? Maar ongetwijfeld na een paar jaar komt er ook weer een volgende stap. En dat geeft ons ook hoop. Want we willen eigenlijk steeds meer dingen kunnen berekenen. Omdat het zo belangrijk is voor ons dat we inderdaad in de tijd kunnen kijken. Dat we kunnen zien van hoe we met de gezondheid omgaan, met ons menselijk lichaam, maar ook met de aarde. Dat we eigenlijk met onze computersimulaties een heleboel scenario's kunnen gaan bekijken. En dan uiteindelijk ook het goede pad bewandelen. Dus ik zie dit ook eigenlijk al een beetje als een soort radarscherm. Wat voor ons vooruitkijkt. Een radarscherm, zeg maar, in de cockpit van de samenleving. En daar willen we gewoon de beste apparatuur hebben. En dat gaan we met dit project gaan we die krijgen. En ik merk ook wel dat uw wetenschapshart hier sneller van gaat kloppen. Nou, kijk, weet je wel, dus, het is soms lastig om optimistisch te zijn in de wereld. Want er komen een heleboel dingen op ons af. Maar een van de dingen die je wel ziet in de wetenschap en ook in de technologie. Doen we dingen die, dus de vooruitgang is soms zo snel. Als je kijkt van deze computer met die 5 miljoen moderne laptops. En die ene laptop is zelf alweer 5 miljoen versies van die computer waar ik net zei in 1948... toen men voor het eerst die berekening deed aan een weersvoorspelling. Er zijn weinig dingen die een miljard maal miljard keer beter zijn geworden in zo'n korte tijd. Dus daar mogen we ook wel trots op zijn. Nou, dan ga ik ook een toekomstvoorspelling doen. Want vorige week had ik u aan de telefoon over Suriname. Deze week over de supercomputer. Dus volgende week spreek ik u waarschijnlijk weer. De vraag is alleen waarover. Nou, dat gaan we even uitrekenen. Goed. Ik wens u heel veel plezier ook in België. Dank u wel, minister van Onderwijs Robert Dijkgraaf. Dank je wel. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Minister-president Rutte doet op zijn rondje langs meerdere landen morgen ook Marokko aan. Hij zal daar ook praten met regeringsleider Akan Nouch. En dat zal gaan over samenwerkingsverbanden en het terugdringen van migratie. Maar over één onderwerp is ophef onder een kritisch deel van de Marokkaanse Nederlanders. Namelijk de mensenrechten. Een aantal van hen durft niet meer naar het moederland af te reizen uit vrees te worden opgepakt. Hun zorgen bleek ook gisteravond op een conferentie in Amsterdam over de staat van de mensenrechten in Marokko. Wij wonen in een heel mooi land. En dat gun je eigenlijk ook je land van herkomst. En dat je daar ook gewoon vrijheid van meningsuiting hebt. Handel met elkaar drijven vinden we belangrijk. Maar de mensenrechten situatie, dat dat gerespecteerd wordt, vinden we ook heel belangrijk. Die signaal moet op zoveel mogelijke manieren afgegeven worden. Want wat nu in Marokko gebeurt, dat kan. Echt niet. Ja, wat kan Nederland doen om deze mensen beter te beschermen? Bij mij aangeschoven is mensenrechtenactivist Habib El Kadouri. Welkom. Dank u wel. Ja, Habib, om eerst even een duidelijker beeld te schetsen van wat er aan de hand is. Kan je mij kort uitleggen wat de situatie is in Marokko? En vooral, hoe werkt dat door in Nederland? Ja. Nou, op dit moment wordt er gesproken over echt een repressieve ontwikkeling in Marokko. Als het gaat om mensenrechten, persvrijheid en andere dissidentengeluiden. Dus er zijn journalisten opgepakt en veroordeeld. Er zijn mensen die geprotesteerd hebben, zoals ook in de RIF een paar jaar geleden, veroordeeld tot 20 jaar cel, 15 jaar cel. Daar is een repressief klimaat dat ook uiteindelijk ook jongeren beweegt om te vertrekken. Dagelijks zien wij beelden in het zuiden van Spanje waar jongeren zonder perspectief daar aankomen. Wij zien ook een ontwikkeling die ook afstraalt op Marokkaanse Nederlanders. Dat mensen zich hier niet durven uitspreken. Dat ze ook inderdaad, zoals net de fragmenten lieten zien of horen, niet naar Marokko durven te gaan. Maar worden ze in Nederland ook echt bedreigd en in de gaten gehouden dan? Nou, sowieso in de gaten gehouden. Dus er is in ieder geval, en dat is ook geconstateerd door bijvoorbeeld de AIVD en ook andere instanties, dat Marokko beschikt over een groot spionagenetwerk, dus informanten, die mensen in de gaten houden, ook aangeven bij de Marokkaanse autoriteiten. Met enige regelmaat, als er bijeenkomsten zijn, dat er ook mensen tussen het publiek zitten die aantekeningen maken, foto's schieten, ook tijdens demonstraties. Er is aardig wat angst onder Marokkaanse Nederlanders. Dus er is echt sprake van zeg maar de lange arm van Rabat die voelbaar is in Nederland? Ja, zeker. En volgens mij is ook het rapport van AIVD dat onlangs verscheen ook over hoe sommige landen hier in Nederland, zoals Iran, Turkije en Marokko, is ook genoemd als een land dat zich hier actief bemoeit met inmenging en intimidatie. Wordt u zelf ook in de gaten gehouden en gevolgd? Ik denk het wel. Gezien mijn activisme sluit ik dat niet uit. En bent u bang? Nee. Nee, goed. Gisteren kwam Abdou Menebi, de voorzitter van het Euro-Mediterrane Centrum Migratie en Ontwikkeling, aan het woord in het AD. En die zei het volgende: Nederland zou volgens hem zwijgen over de mensenrechten situatie uit vrees dat Rabat uitgeprocedeerde asielzoekers niet terugneemt. Hoe denkt u daarover? Ja, ik onderschrijf helemaal deze stelling. Want eigenlijk om terug te gaan naar die deal, hij was eigenlijk een soort geheim actieplan, zoals dat anderhalf jaar geleden is meer, denk ik. Dat moest eigenlijk met duw in trekken door de Kamer openbaar worden gemaakt. Toen pas die druk groot was, werd dat eigenlijk bekendgemaakt. Wat je in ieder geval ziet is dat Nederland eigenlijk dat document niet prijs gaf, is al een teken aan de wand. Dus eigenlijk staat ook bijvoorbeeld ook een passage in dat beide landen, maar dat is vooral heeft betrekking op Marokko, dus dat Nederland zich niet mag bemoeien of inmengen met interne aangelegenheden. Maar dus eigenlijk een kritisch lezer die vat dat op als van nou, eigenlijk Nederland mag zich niet uitspreken over mensenrechten, over persvrijheid. En wij willen ons ook niet uitspreken. En wij willen ons er niet mee bemoeien, omdat we anders geen asielzoekers terug zouden kunnen sturen naar Marokko? Ja, ik denk dat dat in ieder geval het belang van Nederland is. Ook dat bij dit akkoord is echt Marokko de bovenliggende partij. Dus je ziet ook hoe Nederland te makkelijk eigenlijk bepaalde zaken heeft weggegeven aan Marokko. Ja, en waar hebben wij dit gevonden? Dat Nederland zich stilhoudt in ruil voor het terugsturen van uitgeprocedeerde Marokkaanse asielzoekers. Waar is dat op gebaseerd? Weten we dat zeker? Nou, tot dusver heb ik geen enkele kritische noot afgelopen anderhalf jaar gehoord van de Nederlandse regering als het gaat om mensenrechten. We hebben ook een aantal zaken ook meegemaakt. Met één uitzondering, dat was de zaak van Omar Radi, omdat hij natuurlijk ook werd beticht van spionage voor Nederland. En daar heeft Nederland krachtig afstand van genomen en terecht. Maar voor de rest heel veel andere zaken, daar was Nederland erg stil. Erg stil. Ten tijde van, u haalde het zelf ook al aan, die RIF-protesten in 2018. Toen uitte toenmalig minister Stef Blok ook kritiek. Dat werd door Marokko ook echt niet in dank afgenomen. Is de Nederlandse regering en ook Mark Rutte, die naar Marokko vertrekt, extra behoedzaam nu dan? Ik denk het wel, want dat is inderdaad het mantra op dit moment is migratie, migratie en migratie. Dus ik denk dat niet alleen Nederland, maar geldt ook voor andere Europese landen. We hebben het ook gezien met de Tunesië-deal onlangs, dat zij koet, willen voorkomen dat dit soort autoritaire landen overgaan tot chantagepolitiek, wat eigenlijk absurd is. En moet ook eigenlijk ook niet worden geaccepteerd. Dus ik denk dat Rutte en zijn minister, dus Hoekstra, en ook natuurlijk Van den Burg, staatssecretaris van Asiel en Migratie, alles aan willen doen om Marokko die kant op te krijgen. Maar u denkt dat, maar is het ook te bewijzen? Ja, het is te bewijzen. Het is vooral hoe eigenlijk Nederland de afgelopen periode met verschillende ministers en ook ontmoetingen alles eigenlijk, tapijt eigenlijk een beetje zo plaveit voor Rabat. Om alsjeblieft die tientallen uitgeprocedeerde asielzoekers terug te nemen. Wat natuurlijk een reëel probleem is, laten we daarvoor opstellen. Dus dat die zorgen ook die Nederland heeft in de samenleving. Ja, de overlastgevers, daar moet natuurlijk oplossing voor gevonden worden. Maar het mag nooit natuurlijk kosten gaan van dat je als Nederland wordt gemuilkorfd om je niet te uitspreken over de mensenrechten. Ja, en merkt u ook angst bij journalisten van Marokkaans-Nederlandse komaf? Ja, zeker. Er zijn mensen die daar echt niet durven over te publiceren. Die mijden eigenlijk überhaupt dat onderwerp. Ook opinieleiders die natuurlijk ook in Nederland rijk is. Dus opinieleiders met de Marokkaanse achtergrond. Maar ook mensen die ook bijvoorbeeld op sociale media, zoals burgerjournalisten, die houden zich ook koest. Dus ze doen ook aan zelfcensuur. Mijn tijdlijn die ik volg, sommigen die publiceren niet meer onder hun eigen naam, maar meer anoniem. Dus je ziet echt dat die angst ook hier is overgeslagen. Die angst is hier dus, zowel bij journalisten, maar ook bij gewone kritische Marokkaanse Nederlanders. Maar doet onze overheid genoeg om die Nederlandse Marokkanen te beschermen die kritiek hebben op Rabat? Ja, enigszins wel. Want onlangs is bijvoorbeeld ook door een motie van de Kamer aangedrongen op het instellen van een meldpunt tegen intimidatie. Dus ook een initiatief eigenlijk ook voor bredere groepen. Dus niet alleen Marokkaanse Nederlanders, maar ook bijvoorbeeld Oeigoeren door de communistische partij worden bedreigd en geïntimideerd. Maar geldt ook natuurlijk voor Iraanse Nederlanders die onlangs ook in de problemen zijn gekomen vanwege de protesten in eigen land. Dus daar is wel iets van proactief beleid vanuit de regering om in ieder geval mensen te beschermen. Maar voor ons gaat het niet genoeg. Want er is altijd toch bijvoorbeeld in die deal met Marokko, mensen die ik spreek die zeggen van, hoe kan dat Nederland en Marokko gaan samenwerken op justitie en politiegebied, terwijl aan de andere kant wordt gezegd van, maak een melding als je bedreigd wordt door Marokko. Dus zo'n meldpunt gaat niet werken? Dat vertrouwen is heel laag, omdat ze zeggen van, waar belanden straks mijn privégegevens als ik een melding maak bij de Nederlandse overheid. Ja, morgen gaat Rutte dus in Marokko in gesprek met de regeringsleider. En de RVD gaf een reactie op de vraag of Nederland inhoudelijk over mensenrechten zal praten. En het antwoord was als volgt. Het onderwerp mensenrechten is een onderdeel van de bilaterale dialoog tussen Nederland en Marokko. In de brede relatie tussen beide landen kunnen alle terreinen en onderwerpen worden besproken. Dus ook mensenrechten. Heeft u daar vertrouwen in? Ja, het is een standaard diplomatieke reactie. Ja. Dat horen we ook af en toe bij landen zoals China. Ik wil hem echt publiekelijk zeggen. Dus na afloop dat hij zegt van, dit zijn de punten die ik heb gehanteerd. Het gaat over mensenrechten, schendingen van protesten in de Rif, van de journalisten zoals Omar Radi. Dat hij dat heel expliciet benoemt na afloop van de ontmoeting met zijn partner. We zullen het kritisch blijven volgen, en u zeker? Ja, zeker. Goed, dank u wel. Mensenrechtenactivist Habib El-Khadouri. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws-BV. Hoe is het mogelijk dat het anno 2023 nog een dingetje is als een tophockeyspeler bekendmaakt dat hij homo is? Het gebeurde onlangs voor het eerst in Australië. Daarover straks meer. Theo Maassen begrijpt ook niks van die selectieve verontwaardiging over homoseksualiteit. In Parijs had je de massademonstraties tegen de legalisering van het homohuwelijk. Denk, waar maken die mensen zich druk om? De redenaties zijn altijd, zo heeft God het niet bedoeld. Nou, dan reduceer je die God van jou toch ook tot een Piet Luttig zeikertje wat alleen maar ligt te janken, maar zo heb ik het niet bedoeld! En als je dat toch zo belangrijk vindt, hoe God het bedoeld heeft, ga dan ook een keer een massademonstratie houden bij het WK Atletiek, bij het onderdeel snelwandelen. NPO Radio 1. Nu het NOS Journaal met Kirsten Klomp. In Parijs is een inval gedaan bij het hoofdkantoor van het organisatiecomité van de Olympische Spelen. Er wordt onderzoek gedaan omdat er vermoedens zijn van corruptie. Op wat voor manier er mogelijk is gesjoemeld is niet bekend. In Den Haag heeft iemand een medewerkster van een supermarkt doodgestoken. Waarschijnlijk werkte de vrouw op de broodafdeling. De dader liep volgens de politie recht op haar af. Hij is opgepakt. Het gebeurde in het filiaal aan de Turfmarkt, vlakbij het Centraal Station in Den Haag. De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in Friesland zijn op het laatste moment mislukt. De BBB, PvdA, het CDA en de ChristenUnie waren er gisteravond uit. Maar de PvdA haakte vanochtend alsnog af. De partij is het niet eens met plannen voor bezuinigingen. In een dierenpark in Born in Limburg is een lynx ontsnapt. Het kan zijn dat de grote kat buiten de deuren van Kasteelpark Born is, zegt de politie. Mensen krijgen het advies om de lynx niet zelf te benaderen. Kirsten, dankjewel. Gaan we naar de ANWB, Tim Schaap. Het rijdt hier en daar iets langzamer. Zoals op de A2 het geval, Eindhoven richting Maastricht. Bij afrit Maastricht-Noord is een spoedreparatie bezig. Daar gebeurde eerder vandaag een ongeluk. Hou er ook momenteel rekening met ongeveer een kwartiertje vertraging vanaf Uurmond. Verder een spoedreparatie op de A4 Den Haag-Rotterdam. Bij de keteltunnel is één rijstrook dicht. Daarom 5 tot 10 minuten extra reistijd vanaf Rijswijk. En tot slot nog altijd de Vlaamse E19. Die is helemaal dicht vanaf de Nederlandse grens richting Antwerpen bij Brecht vanwege een ongeluk. Verkeer vanuit Nederland dat onderweg is richting Antwerpen kan dan ook beter omrijden via Bergen-op-Zoom over de A17. A58 en de A4. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En dat is leuk, dat is vandaag Lisa Loep. Als het aan de omwonenden ligt, is het nu voor eens en voor altijd afgelopen met de kankerverwekkende uitstoot van Tata Steel en Chemoer. Met dezelfde ziekmakende en bovendien misselijkmakende tactieken die de tabaksindustrie heeft geperfectioneerd, sturen deze bedrijven de klagers al jarenlang met een grote wolk PFAS, kwik en andere troep het bos in. Maar Nederland pikt het niet langer. Hoewel niet iedereen lijkt gevrijwaard te willen blijven van kanker. Via social media adviseren allerlei dwaallichten elkaar om deze zomer vooral geen zonnebrand te gebruiken. Ik dacht meteen aan mijn oud-tante Cora, die het tot haar ultieme levensdoel had gebombardeerd om zo rood-bruin verbrand mogelijk door het leven te gaan. Liters olijfolie werden er op dat gerimpelde lijf gesmeerd tijdens de vakantie. Maar nee, ik zag het helemaal verkeerd. Volgens de zelfbenoemde gezondheidsgoeroes, semi-BN'ers en andere charlatans op Instagram voorkomt zonnebrand geen kanker, maar veroorzaakt dit het juist. Er zouden namelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat die volumes dusdanig klein zijn dat ze volkomen veilig zijn, gaat er niet bij deze dwaallichten in. Kankerverwekkend is nu eenmaal kankerverwekkend. Ik vermoed dat deze mensen op licht en muziek leven, want met dit criterium blijft er weinig eet- of drinkbaars meer over. Maar zoals dat gaat, pikten de media het op. Zoals Omroep Max, die stelt alleen maar vragen. In een kop schreven zij: zonnebrandcrème beschermt de huid, maar wat zit er eigenlijk in? En zo legitimeren deze stem van het volk media de kritische denkers in hun argwaan. En zullen deze vragenstellers en onafhankelijke denkers over een paar jaar misschien wel krijgen wat ze hoopten te voorkomen? Kanker. Niet dat deze column daar ook maar iets aan zal veranderen. Ik ben natuurlijk veel te woke en Radio 1 is veel te mainstream om niet beïnvloed te zijn door de gevestigde macht. Maar toch denk ik een oplossing gevonden te hebben. Een van de ongemerkte revoluties die ik eigenlijk heel spijtig vind is namelijk de teloorgang van de hobby. Want wie verzamelt er tegenwoordig nog postzegels, breidt er nog sjaals of heeft op zolder een modelspoorbaan? Het mooie aan hobby's is dat ze per definitie nutteloos zijn. Zodra jij overlijdt, brengen jouw kinderen je levenswerk in één middag naar de kringloop of een opkoper. Maar nutteloos betekent niet zinloos. De bezigheid, voldoening en het sociale leven dat de hobby verschaft is van levensbelang. En dat is precies wat deze Instagram-dwaallichten missen. Zij worden niet gedreven door de drang om alle schadelijke stoffen uit het leven te weren. Ze snappen zelf ook wel dat ze ergens aan moeten overlijden. Maar bij gebrek aan een hobby vervelen ze zich. Scrollen maar verder en verder op Facebook. Raken verzeild in een groep die hun behoefte aan een sociaal leven enigszins bevredigt. Tot ze er heilig van overtuigd zijn dat Nivea de grootste bedreiging van de mensheid is. En dat allemaal omdat ze geen postzegels meer verzamelen. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. Eind jaren 70, begin jaren 80 maakten Doe Maar een Toontje Lager de kaskrakers in de Nederpop. Veel minder bekend waren de bands als The Diff, Braak, Noodweer. De muziek New Wave en de thema's van dit Neder-Wave-genre waren woningnood, drugsproblematiek, ecologische problemen, de neutronenbom. En Niek Hildman die verzamelde 21 van deze toch wel donkere pareltjes en bracht ze samen op het album De Toekomst Laat Me Koud. Niek is bij ons te gast in de studio en aan de telefoon hebben we Sherry Wijnenbos. Zij is voormalig zangeres van Braak. Welkom allebei. Hallo. Niek, ik begin even bij jou. Nederweef, 21 nummers heb jij samengesteld van net zoveel bandjes. Volgens mij ben jij nog jonger dan ik, dus hoe kom jij bij deze muzieksoort? Wat vind je er zo interessant aan? Los van het feit dat ik denk dat ik ook vanwege mijn leeftijd mooi midden in al die algehele malaise die bezongen wordt nog steeds sta, denk ik ook dat goed erop kan reflecteren, juist omdat ik het niet heb meegemaakt. Toen ik jong was, heb ik natuurlijk ook alle muziek meegekregen van Doe Maar, Toontje Lager. En voor mij was dit altijd natuurlijk ook bijna een soort kindermuziek. Hè? Ook VOF De Kunst met de griezelcassette en Dikkertje Dap. Ik dacht altijd, er moet toch ook wel iets dwarsers zijn dan dat. Iets alternatiefs. Iets dat niet meeging in dat hele popklimaat dat in Nederland gaande was begin jaren 80. Deze plaat is eigenlijk een beetje het antwoord op die vraag wat dat zou kunnen zijn. Ja, want dat is dus, we noemen het Nederweef. Maar hoe komt het dat deze muziek eigenlijk zo onbekend is gebleven? Nou, ik denk allereerst dus omdat het zwarte gat, het zwaartepunt van de Nederpop lag dus heel erg juist bij die bekendere bands, de Goede Doelen. De kleine orkesten. En daardoor kreeg natuurlijk ook dat Nederlands iets kazigs. Het kreeg iets besmets. Dat deed je niet als alternatieve, progressieve band die ook alternatieve maatschappijkritische muziek wilde maken. Dus als je dat deed, dan was je ook eigenlijk meteen een beetje een buitenbeentje. Doe Maar maakte toch ook de tegendraadse muziek. Die hadden het ook over de bom en heroïne. Klein orkest ook zeker, weet je wel. Dat waren ook echte bandjes die ook wel maatschappijkritisch durven te zijn in begin jaren 80. Zeker, zeker. Maar daar zit toch altijd vanwege het succes nog een zekere glans op. Hè? Een stukje vernis dat bijvoorbeeld een band als Uit Je Bol met een nummer als Het Paleis Moet Plat niet heeft. Het is net iets te banaal. En daarin is het ook eigenlijk eerder een soort piratenmuziek, zou je kunnen zeggen. Hè? Het is heel volks ook in die zin. Nou ja, laten we eventjes naar een nummer luisteren. Het is eigenlijk ook het titelnummer van de plaat. De Toekomst Laat Me Koud van Noodweer. De toekomstbouwer denkt aan morgen. Overal blinkt goud. Overal blinkt goud. Maar morgen ben je oud. De toekomst laat me koud. Doe niet mee. We hebben aan de telefoon ook Sherry Wijnenbos van de band Braak. Sherry, ja, we hoorden net de band Noodweer. Kan je dit nog herinneren, dit nummer? Nou, dit nummer niet, de naam van de band wel. Zeker. Het is ook echt typisch New Wave met dat gitaarriffje. Wat was eigenlijk jullie muziek, de muziek van Braak? Ik weet niet of ik dat in een kort zinnetje kan samenvatten. Maar de voornaamste tekstschrijvers en muziekmakers waren Simon Been en Hans Kosterman. De laatste leeft helaas niet meer. Die schreven altijd muziek, maakten zelf muziek, hadden bandjes. Maar die wilden dat gewoon vastgelegd hebben. En een soort intellectuele protestgeneratie, weet ik niet, maar protestband. En wat trok jou aan in die muziek en wat trok jou aan bij die band? En zeker ook de teksten die jij mocht zingen? Ik kende hun als vriend. En Simon die vond altijd dat ik zulk leuk en mooi Nederlands sprak. Hij zegt, jij kan ook vast goed zingen. En dat vond ik stiekem zelf ook wel, maar ik had nog nooit gezongen. Althans niet voor een microfoon. Dus hij zei, ik ga binnenkort die vragen om zich te voegen bij mijn op te richten band. En die gaan wij noemen Braak. Nou, dat vond ik in eerste instantie een vreselijke naam. Maar toen hij dat eenmaal uitgelegd had, dacht ik, ja, waarom niet? Braak, inbraak, noem maar op. En Ja, dat was vanaf dag 1 eigenlijk heel erg leuk. Het was leuk. Laten we ook even luisteren naar het nummer dat ook op de plaats staat van Braak. Het heet Ik ben klaar voor de champagne. Ik heb mijn in mijn droom, in mijn snelle bank. Mijn zwarte laarzen, wat kom ik op zak. Ik heb maar weer gelezen aan de Volkskrant. Ik ga nooit meer door de bank. Ik ben klaar voor de champagne. Ik heb geen twijfel vervangen. Laat de barbecue maar branden. Ik grijp vanavond mijn kans. Ik pak je naar de avonds. Naar de laatste afspraak. Klinkt goed hoor, Sherry. Maar waarom moet je dan lachen? Nou, leuk om dat weer te horen, joh. Ik denk dan terug aan die tijd. Dat was echt zo'n spannende, leuke tijd. Ja, vertel eens wat over die tijd. Wat maakte het zo spannend? Wat maakte het ook zo, weet je, een beetje protestachtig? Nou ja, wat wij deden was nog niet gedaan. Swingende muziek, rockmuziek, maar dan in het Nederlands. We werden uitgelachen. Van wat? Ik hou van jou? Dat klinkt toch niet? Het moet zijn I love you. Nou, dat soort stomme teksten, die vlogen ons om de oren. Maar wij hielden vol. En met succes, want ik kom ze nog steeds tegen op straat van oude fans van toen. Maar dat zijn inmiddels natuurlijk net zulke bejaarden als ik ben. Maar die kom ik nog steeds tegen. En dat blijft leuk. Ja, want voor wie maakten jullie deze muziek? Hadden jullie een speciale doelgroep? Voor onszelf. Voor onszelf. We hadden geen doelgroep. Maar we luisterden natuurlijk wel naar het nieuws. En we hadden, ik weet niet of jij je nog kan herinneren, de Nacht tegen Van Acht, om maar eens wat te noemen. Dat was een nacht, letterlijk een nacht tegen het kabinet Van Acht. Ja. Dat was politiek geladen. Hè, dat speelde zich, ik weet niet eens meer waar, ik geloof in Den Haag. Amsterdamse Bos, oh kijk, Jaap zegt dat. Jaap was onze manager toen. En nog steeds blijkbaar, want hij fluistert nog altijd mee. Nou, Jaap was toen mijn partner, maar we zijn inmiddels al heel lang vrienden. Dus ik zit bij hem, zodat hij af en toe een toevoeging kan plaatsen. Heel goed. Maar dat was dus in het Amsterdamse Bos. En dat was afgeladen in de open lucht. Ja. En god, ik weet niet meer hoe hij heet, Jaap. Die journalist van de Volkskrant, die toen die tekst heeft overgeschreven. Ja. Of overgeschreven, herschreven van een van onze nummers. En dat was echt zo'n succes. Maar goed, wij hadden geen doelgroep. Wij waren intellectuele rockers, zou je kunnen zeggen. Intellectuele rockers, dat klinkt natuurlijk al fantastisch. Maar Niek, hoe was het voor jou om deze plaat samen te stellen? Want je moest je natuurlijk verdiepen in deze muziek, maar moest je ook verdiepen in de tijd? Dat moet je natuurlijk vanzelf. Hè? En die tijd die sluipt er ook natuurlijk in door en is ook eigenlijk de gemene deler van al deze muziek. En die sentimenten die toen golden, dat kruipte vanzelf in. Die ontevredenheid, die algemene malaise, maar ook dat vrolijke nihilisme dat in ieder nummer doorspreekt. Het is niet zo dat ik inderdaad een boek erbij heb gepakt, dat ik dat moest lezen en daarna inderdaad alle bands kon pakken. Want heel veel van deze dingen zijn dus ook onderbelicht en ook eigenlijk nooit heel groot geworden of van een groot historisch onderkend belang. Het is eerder zo dat er heel veel muzikanten bij staan die op zolderkamertjes zijn gebleven, de oefenruimte net uit zijn gekomen of in buurtcentra speelden. En juist dat wilde ik ook eigenlijk laten zien, dat dat veel breder eigenlijk was dan die grote namen die we wel kennen. Ja, dus het is ook zeker een tijdsdocument. Omdat je heel duidelijk hoort wat er toen allemaal leefde in die samenleving. Maar je zei ook van ik ben wel van een andere generatie, maar toch slaat het bij jou ook nog aan. Herhaalt de geschiedenis zich als je naar deze plaat luistert? Nou, dat zou je wel kunnen zeggen. En dat wordt ook wel gezegd. Veel van de problemen die worden bezongen, die hebben we natuurlijk nog steeds. De woningnood kan ik over meepraten. Werkloosheid is eigenlijk nog steeds aan de hand. Perspectief. Ja. Maar ook dat pessimisme, zeker als het gaat over ecologie, dat is natuurlijk heel breed verspreid. Veel mensen geloven dat we in een soort eindperk, een soort halve apocalypse tegemoet gaan. En wat dat betreft is deze muziek juist heel erg bevrijdend. Omdat je daarin dus eigenlijk, hoe zal ik het zeggen, daar een soort weerklank in ziet. De toekomst laat me koud. Precies. Zeker. Maar je hebt ook echt de nummers opgedoken. En ze zijn ook prachtig van kwaliteit. Laten we even luisteren naar het volgende fragment. Dat is van Ton Lemming en Couleur Lokaal. Metadonbuschauffeur. Hij stuurde zijn bus langs pleinen en straten en zit dan ook vaak in zichzelf te praten. Goh, het was toch fijn metadonbus te rijden. Onregelmatige tijden, wat een leven vol chagrijn. Wat een kommer, kwel, pijn. Als een naald zonder arm als een blinde zonder darm als een rasta zonder roots als een skinhead zonder boots. Metadonbuschauffeur. Sherry, als je dit soort fragmenten hoort, gaat je hart weer sneller kloppen? Nee. Oh. Nou, dit van? Soort muziek, afgezien van de tekst, dit spreekt mij niet heel erg aan. Nou. Maar ik moest ineens denken aan, want Jaap, die zei net tegen mij, maar we waren natuurlijk wel vaak op manifestaties te vinden. Dat klopte ook wel. En toen moest ik ineens denken aan Bloed aan de Paal. Zegt jullie dat nog iets? Freek de Jonge, Bram Vermeulen. Juist. Ja, dat was in Utrecht, in het muziekcentrum. Ja. En daar zat Braak dus ook tussen. Daar hebben wij ook op getreden. Dus ja, het was een beetje dubbel, Braak. Ja. Dat was aan één kant gewoon een lekkere rockband. En aan de andere kant waren we heel erg begaan met maatschappelijke items. Nou, en dat is allemaal te horen op die prachtige plaat. De toekomst laat me koud. Niek Hilkman, dank je wel voor dit gesprek. Maar zeker voor het samenstellen van dit toch wel bijzonder, van deze bijzondere LP. Hij is ook gewoon te beluisteren bij de verschillende streamingdiensten. Ja, helaas, de solo singles van Sherry, die staan er niet op deze plaat. Die zijn ook heel leuk. Ja. Dus wij draaien gewoon nog een singeltje. Vang me. Ik heb een leuke keuken en ik heb een heerlijk bad. Jij kan lekker koken en je zoent zo lekker nat. Ik heb heel goed geslapen en ik heb een goed humeur. Jij hebt blauwe ogen en een opgewonden kleur. Ik heb twee groene schoenen en ik heb een rode mond. Jij hebt warme armen en dat maakt het zaakje rond. Hou me vast, vang me voor ik val. Hou me vast, ah. Hou me vast, vang me voor ik val voor jou. Hou me vast, ah. Ik heb een makkelijk nummer en ik heb een luie stoel. Je hebt een slecht geheugen, maar je weet een heleboel. Ik hou van avonduren in een warme ochtendjas. Je legt me in de luren en dat komt me goed van pas. Hou me vast, vang me voor ik val. Oeh ah, haast je wat, haast je wat. Hou me vast, vang me voor ik val. Voor jou, haast je wat, haast je. Want ik val voor jou. Hou me vast voor ik voor je val. Oeh ah, haast je wat, haast je wat. Pa pa pa pa pa pa pa da pa pa. Prachtig, prachtig nummer. Sherry met Vang me. De Nieuwsbv. We Pepijn Keppel is oud-hockeyer en schreef het boek De Laatste Man over zijn worsteling om in het tophockey uit de kast te komen over zijn homoseksualiteit. Tegenwoordig schrijft hij wekelijks een column in Trouw en gisteren droeg deze de titel Een profhockeyer die homo is. Eindelijk. Pepijn, goed dat je er bent. Ja, dankjewel. Deze column gaat over Davis Atkin, een Australische hockeyer die in het nationale team ook uitkomt. Hij heeft onlangs bekendgemaakt dat hij homoseksueel is. Waarom is het zo belangrijk? Ten eerste is het zo dat we hebben geen enkele homoseksuele profhockeyer internationaal. En ook wel op lager niveau in Nederland, maar niet op het internationale niveau. En als ik dan meteen even heel persoonlijk maak, omdat ik zelf in die tophockeywereld heb gezeten en die is zo ontzettend masculien. En voor mij had het heel veel uitgemaakt op het moment dat er een voorbeeld was. Dat ik mezelf ergens op een bepaalde manier gerepresenteerd zag. En dat is nu opeens het geval. Dus we hebben nu opeens een jongen bij Australië hockey die voor jonge jongens kan laten zien dat het heel normaal is en dat een homo ook op het hoogste niveau kan sporten. En dat is natuurlijk super belangrijk. Ja, had jij dat ook moeten doen? Ja. Ja, dat neem ik mezelf ook echt op een bepaalde manier wel kwalijk nog steeds. Ik ben daar de afgelopen maanden, sinds het verschijnen van het boek, nu een jaar geleden ongeveer, ben ik mezelf dat wel steeds meer kwalijk gaan nemen. Dat ik ben gestopt. Ja. Ja, ik ben gestopt en toen vervolgens uit de kast gekomen. Ja. En ik baal er ontzettend van, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Ja. Nou ja, goed, we hebben nu Davis Atkin, maar even snel duiden, wat voor type hockeyer is hij? En is hij populair ook in Australië? Populair is hij zeker, dus, maar niet alleen vanwege zijn hockeykwaliteit. Want hij maakt op Instagram maakt hij ook make-up en beauty routine video's. Dus daarmee is hij wel echt, dat vind ik ook heel knap, dat je dus in zo'n team landt, in zo'n heel masculien team, dat je dan dus make-up video's maakt en daar dus ook gewoon voor uitkomt. En daar wordt ook af en toe een beetje de draak mee gestoken door die jongens, wat juist wel goed is. Is het een hele goede hockeyer? Nee, hij speelt niet voor niets natuurlijk in het Australisch team, wat nog steeds een van de beste teams ter wereld is. Ja. Het is wel een jonge jongen. Hij is pas 22 jaar. Het is een vrij rankpostuur. Dus is aanvaller. Dat zie je vaak bij jonge jongens die doorbreken, dat ze voorin terechtkomen. Het is niet iemand die heel veel scoort. Nog maar een paar interlands gespeeld. Dus echt een talent voor de toekomst. Ja. Dus ik zou niet willen zeggen dat er een hele grote naam is vooralsnog. Maar hij had wel moeite om uit de kast te komen. Hij was bang om veroordeeld te worden. Bleek die angst ook terecht toen hij eenmaal uit de kast kwam? Nee, die angst was vrij ongegrond. Hij had heel lang het gevoel dat hij, en die gevoelens deel ik ook met hem, is dat je eigenlijk het idee hebt dat je niet jezelf kan zijn in het tophockey. En dat heeft voornamelijk te maken met die masculine cultuur waarin je je begeeft. Waarin het je kleedkamers binnenloopt en alleen maar posters van halfnaakte vrouwen hangen. Waarbij het gaat over met hoeveel vrouwen je aan naar bed bent geweest. Waarin homo een scheldwoord is. Nou, dat heeft hij ook allemaal meegemaakt. En hij was er zo bang voor dat hij op een gegeven moment met de psycholoog is gaan praten. Van het jongerenteam, het under 23 team. En die psycholoog die heeft vervolgens zonder zijn medeweten en toestemming dat verteld aan de coach van dat under 23 team. En vervolgens is hij dus gestopt 2 maanden met hockey, omdat hij er nog helemaal niet klaar voor was om uit de kast te komen. En vervolgens is hij dus ook, toen brak COVID uit en was het nog helemaal niet wereldkundig gemaakt dat hij homo was. En dat is dus pas begin dit jaar naar voren gekomen dat hij homo was, toen hij zijn debuut mocht maken in maart was dat in India. Toen is het in Australië ook super groot nieuws geweest, in alle kranten gestaan. Maar toen, ja, internationaal is dat totaal niet opgepikt. Mede denk ik ook omdat hij dus nog toen op dat moment zijn eerste interland nog niet had gespeeld. Maar ja, het is toch ook raar dat wij het erover hebben. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar vrouwenhockey, dan is de vrouwen komen zich veel makkelijker uit over hun geaardheid. Hoe komt dat? Nou, er is veel onderzoek naar gedaan waarom vrouwen makkelijker uit de kast komen in topsport, in het algemeen, dan mannen. Dat heet gender inversie, heet dat. Dat betekent dat we vrouwen die topsport bedrijven mannelijke eigenschappen toe-eigenen. Dus dat ze sterk zijn, dat ze snel zijn, dat ze breed zijn. En dus ook dat ze eventueel op vrouwen zouden kunnen vallen. Dat is niet wat ik denk, maar dat zegt het onderzoek. Aan de mannelijke kant zie je dus tegenovergesteld dat mannen dus die topsportbedrijven niet die homo zijn, die zijn dus zwak, omdat ze dus minder snel, wordt daarvan gedacht over het algemeen, minder sterk, minder stoer. En daar wordt dus veel minder, is de acceptatieniveau een stuk lager van. Dus dat is één van de verklaringen die ze geven. Maar vergis je niet, want nog steeds zie je op de Nederlandse velden bijna nooit dat ja, vriendinnetjes van de dames langs de kant staan, bijvoorbeeld. Of dat ze, dat ze hen omhelzen na een overwinning. Dat zijn alsnog beelden die we hebben. Er is wel een soort acceptatieniveau, maar ook maar tot op zekere hoogte. Zolang we het maar niet zien. Dat is nog steeds wel wel. En gaat dit nou een verschil maken? Denk je dat er nu sneller jongens uit de kast gaan komen in het tophockey? Nou, ik hoop het natuurlijk wel. Ik weet dat toen mijn boek uitkwam een jaar geleden, heb ik best wel veel berichten ontvangen van jongens en ook meisjes in het tophockey en ook in het profvoetbal. Dat ze hiermee zitten, dat ze dus niet uit de kast durven komen. Voornamelijk omdat ze bang zijn op de reactie van teamgenoten, maar natuurlijk ook van supporters. Dat ze bang zijn dat ze buiten de boot vallen, dat het team zich hen de rug toekeert. En dit geeft natuurlijk wel aan, hij is namelijk echt heel erg goed opgevangen, het Australisch team. Echt zo goed had ik mezelf niet eens kunnen voorstellen. Ze zitten in die beauty routine video's, smeren ze zich samen in met zonnebrandcreme en zo. Het is heel grappig om te zien hoe ze met elkaar omgaan. Echt zoals teamgenoten met elkaar omgaan. En hij is dus echt een heel warm bad terechtgekomen. Dat laat wel zien dat het dus kan, als de omstandigheden daar maar goed genoeg voor zijn. Maar ik denk dat in Nederland is dat echt wel nog steeds best een moeilijk. Ja, het is best wel moeilijk momenteel nog in Nederland. Er is wel, bonden willen heel graag inclusief zijn, ja. Maar ze weten heel vaak niet hoe. En dat is wel, dat is nog steeds was een dat, groot was probleem. Was dat ook hetgeen wat jou tegenhield om uit de kast te komen? Ja, ik denk het wel. Ja, dus naast dat ik niet een voorbeeld had, denk ik dat ook voor mij heel erg veel uitmaakt, dat ik niet het gevoel had, dat ik wist niet waar ik ermee naartoe moest. En bij wie ik me moest melden, hoe ik me dan moest melden, hoe we dat goed konden insteken. Het is, als je jong bent, best wel bedreigend op het moment dat je in zo'n kleedkamer terechtkomt met allemaal mannen tegen wie je opkijkt al je leven lang. En dan vervolgens dat zij dan je uitschelden met wat jij bent. Dat is best wel ingewikkeld. Uiteindelijk, toen was je al wel gestopt, ben je toch uit de kast gekomen. Hoe werd het ontvangen bij jou? Nou, ik was op een TD-dansal, een hockeyfeestje. Echt, ja. En daar kwamen wat jongens naar mij toe met wie ik toen in Oranje had gespeeld. En die zeiden, ja, waarom heb je niet gewoon verteld? Dat is wat ze toen tegen mij zeiden. Ik bedoel, ze hebben daar natuurlijk een bepaald punt. Ze hebben een punt, want ik had het misschien wel moeten zeggen. Alleen die angst die in je hoofd zit, die is zo groot. En tegelijkertijd worden de omstandigheden, zijn er ook niet bepaald naar om het te durven zeggen. Maar ik heb bijna nooit een negatieve reactie gehad. En ik denk dat dat wel aantoont dat de wereld is er wel klaar voor. Alleen we moeten ze naar dit soort jongens zoals Davis, die laten zien dat het dus, dat is het eerste levende bewijs dat het kan. Actief profhockeyer zijn en uit de kast komen. En dat het dus op een goede manier ontvangen wordt. Ja, en ook hier in Nederland. Ik heb nog niemand erover gehoord op een negatieve manier. Je ziet natuurlijk wel in het profvoetbal dat er jongens uit de kast komen en dan vervolgens een soort tsunami van spreekoren over zich heen krijgen een paar weken later. Jakub Janko, dat is een Tsjechische international, die is zelfs nu momenteel gestopt vanwege mentale problemen. Dus het is nog niet zo makkelijk. Het is nog niet zo makkelijk, maar gelukkig is jouw boek er nog altijd. De Laatste Man heet het. Het ligt nog altijd in de winkel. En Pepijn Keppel, laten we hopen dat we vooruit gaan. Ik dankjewel. Hoop het. Dankjewel. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik ga in gesprek met Jeroen Krabbé. Schilder is hij en acteur. Hij heeft voor de tentoonstelling Alle Kinderen Kunstenaar 40 kindertekeningen van over de hele wereld uitgekozen. En twee van zijn eigen kindertekeningen hangen er ook tussen. Een kind heeft geen kennis. Een kind tekent wat hij voelt, wat er in zijn hart zit. In de nacht van woensdag op donderdag van 12 tot 1 in VPRO's Nooit Meer Slapen. Op NPO Radio 1. Femke van der Laan in gesprek met Jeroen Krabbé. Wie luistert, weet meer. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je voor je bedrijf of jezelf? Bij VLC en Partners verkennen we samen kansen, voorkomen we risico's en verzekeren we jouw bedrijf en bezittingen. VLC en Partners. Aandacht voor ambitie. De nieuwe Nicky French Heeft Iemand Charlotte Salter Gezien? Is een bloedstollende thriller waarin oude en nieuwe politiezaken verstrengeld raken. De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. Kijk hoe we samen verkennen, voorkomen en verzekeren op vlcenpartners.nl. Sunweb heeft last minute naar Turkije. Voor Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl. In de streken van Boven verdiep ik me in het meest gemaakte gerecht van ons land. Het AVG'tje. Het wat? Aardappelen, vlees en groenten. Wie is er niet groot mee geworden? Van huishoudschool tot boerengezin anno 2023. Vanavond zetten we het AVG'tje opnieuw in de verf. 21:55 bij AVROTROS op NPO 2. Geloof niet langer in cryptosprookjes en allerlei aanbiedingen. Beleg in je eigen financiële toekomst. In echte bedrijven. In echt rendement. Samen met de VEB, de Vereniging van Effectenbezitters. Die heeft nu voor ieder nieuw lid beleggingsgarantie. En dat betekent investeren tot 1000 euro zonder risico. Want heb je na 5 jaar verlies, dan betaalt de VEB je dit terug. Word ook lid op veb.net. 1 uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Naast professionele hulpverleners kunnen ook naasten van levensbelang zijn bij iemand met een zware depressie. Maar hoe kan je als vriend of als partner of als ouder het beste helpen? Daar ga ik zo meteen over praten in een nieuwsbv met een moeder en een dochter uit het boek Alles Goed. Nu eerst steun voor de natuurherstelwet van Frans Timmermans. Dat en meer in het uitgebreide internationaal met Kirsten Klomp. Een meerderheid van de 27 Europese ministers van Milieu heeft voor de natuurherstelwet van Eurocommissaris Frans Timmermans gestemd. Het voornaamste doel van die wet is om de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen. Dat de Europese ministers nu instemmen is een belangrijke stap, maar hiermee is de natuurherstelwet nog niet aangenomen. Ook het Europees Parlement moet nog groen licht geven. En daar is veel tegenstand tegen de plannen van Timmermans. Het slachtoffer van het dodelijke steekincident vanochtend in een Albert Heijn in Den Haag is een medewerkster van de supermarkt, zegt de politie. Waarschijnlijk werkte de vrouw op de broodafdeling. De dader liep volgens de politie recht op haar af en stak haar vanochtend neer. Rond 7 uur kregen wij de melding van een steekincident in een winkelpand aan de Turfmarkt in Den Haag. Op dat moment zijn wij ter plaatse gegaan en een slachtoffer was ernstig gewond geraakt. We hebben geprobeerd haar te reanimeren. Helaas mocht dat niet baten. We hebben de verdachte aangehouden, en dat is een 56-jarige man. De verdachte hebben aangehouden direct na het incident buiten op straat. Over het motief van de dader is nog niets bekend. Omdat het incident zo vroeg gebeurde, waren er nog weinig klanten in de zaak. Er waren vooral collega's van het slachtoffer in de winkel. De winkel was net open, het is iets na 7 gebeurd. De getuigen waren vooral collega's van het slachtoffer en die krijgen momenteel ook slachtofferhulp. En dat is natuurlijk niet voor niks, want het is, natuurlijk, die zijn echt wel geschrokken. En die worden nu gelukkig goed opgevangen, maar het is natuurlijk heel heftig. De Franse politie heeft een inval gedaan bij het hoofdkantoor van het organisatiecomité van de Olympische Spelen vanwege vermoedelijke corruptie. In een verklaring van het comité staat dat het om een huiszoeking gaat en dat de organisatie meewerkt. De verdere details zijn niet bekend, zegt correspondent Frank Renaud. Nee, eigenlijk heel erg weinig, want die twee rapporten die zijn vertrouwelijk, niet openbaar gemaakt. Er zijn alleen fragmenten in de pers uitgelekt, in de Franse pers. Daaruit zou blijken dat bijvoorbeeld er procedures zijn geweest voor het aanbesteden van projecten, bouwprojecten. Die procedures waren onduidelijk en onvolledig, wordt gezegd. En er zouden ook situaties zijn ontstaan die tot belangenverstrengeling kunnen leiden. Staat in die berichten die zijn uitgelekt in de pers, maar meer details zijn daarover niet bekend op dit moment. Er worden ook kantoren doorzocht van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de bouw van de Olympische locaties. De Olympische Spelen in Parijs zijn in de zomer van volgend jaar. Het huidige zorgstelsel moet op de schop, schrijft de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving in een adviesrapport. Zo moet de zorgpremie en het eigen risico volgens de Raad worden aangepast aan het inkomen van mensen. En de tandarts moet weer in het basispakket. De 5 mensen in de vermiste duikboot in de Atlantische Oceaan hebben nog voor ongeveer 3 dagen zuurstof. De zoekactie is daarom een race tegen de klok. De onderzeeër zakte af naar het wrak van de Titanic, maar sinds zondag is er geen contact meer. Een pakketbezorger is in Maassluis tegen de garage van een woning gereden, omdat hij werd aangevallen door een wesp. De chauffeur werd naar eigen zeggen gestoken, schrok en ramde de bakstenen muur van de garage. Daar zit nu een gat in. De pakketbezorger kwam met de schrik vrij. Toptennister Annette Kontaveit zet na Wimbledon volgende maand een punt achter haar carrière. De 27-jarige tennister uit Estland zegt dat ze niet anders kan omdat ze chronische rugklachten heeft. Het NOS-journaal. In Friesland zijn de coalitieonderhandelingen voor een nieuw provinciebestuur geklapt omdat de PvdA niet meer verder wil praten. De partijen waren het al eens, maar vanochtend stapte de partij eruit, vertelt deze verslaggever van Omroep Friesland. Gisteravond hebben ze nog een klein feestje gevierd. Ze waren eruit, zaten op het terras met wijn, feestfoto's en hugs. En vanochtend lag er ineens een bericht van de PvdA dat de Sociaaldemocraten zich terugtrekken. Dus de formateur die is kwaad en die wil niet verder onderhandelen. De PvdA zat aan de onderhandelingstafel met de BBB, het CDA en de ChristenUnie, maar de gesprekken liepen de laatste tijd al stroef. Nou, we wisten wel dat er spanningen waren. De Partij van de Arbeid in Friesland heeft afgelopen vrijdag al een soort van crisisvergadering gehad over plannen van de nieuwe coalitie om te bezuinigen op cultuur en natuur. Dat vindt de Partij van de Arbeid onacceptabel. Ze denken dat ze dat niet aan de leden kunnen verkopen die hier uiteindelijk het laatste woord over hebben. Die leden die worden vanavond geïnformeerd. Zonder de PvdA hebben de BBB, het CDA en de ChristenUnie geen meerderheid in de Staten. Onderzoeksjournalisten van de BBC hebben een wereldwijd netwerk ontdekt dat babyaapjes martelden en doden. Sadisten in Indonesië filmden hoe ze de aapjes martelden en verkochten die beelden aan opdrachtgevers in de VS en het Verenigd Koninkrijk. Zij verkochten de filmpjes weer door in chatgroepen op Telegram. Volgens de BBC zijn wereldwijd 20 mensen opgepakt voor de praktijken. Het gaat om makers, afnemers en mensen die de filmpjes doorverkochten. Burgemeester Halsema heeft bij de Amsterdamse Veteranendag dezelfde toespraak gehouden die ze vorig jaar hield. Volgens haar woordvoerder kreeg ze zaterdag ter plekke een verkeerd blaadje en heeft ze geïmproviseerd toen ze doorhad dat het de speech van vorig jaar was. Veteranen zeggen dat ze het al vreemd vonden dat Halsema begon over de eerste bijeenkomst na de pandemie, terwijl die dus al in 2021 was geweest. Halsema betreurt de fout, maar zegt dat de boodschap van de toespraak van vorig jaar nog steeds geldt. Vitens voorziet ondanks de droogte nog geen waterproblemen. Dat waterbedrijf voorziet ongeveer een derde van Nederland van drinkwater. En na meer dan een maand droogte stroomt het nog steeds gewoon water uit de kraan. En dat blijft zo, vertelt beleidsadviseur Terza Niemeijer. Nee, er is zeker geen watertekort. We hebben gewoon genoeg water om elke dag water te leveren. We kiezen er wel voor om soms wat drukken te verlagen. Dat doen we eigenlijk vrij bewust met elkaar. Op welke momenten doe je dat? Zodra we zien dat de dagen achter elkaar warm wordt, dan gaan we zorgen dat we de drukken net iets proberen te verlagen. Om te zorgen dat we ook over heel veel dagen, als het zo lang warm blijft en zo lang droog blijft, om dan nog steeds genoeg water te hebben. En als je de druk verlaagt, dan stroomt er iets minder water door de leiding, maar je kunt nog wel gewoon douchen en je wc doorspoelen. Zeker kan dat nog. En je kan je emmertje nog vullen. Het duurt alleen wat langer. Dus je emmer wordt net zo vol, maar dat duurt wat langer. Er komt net iets minder druk uit de douche, maar je kan dat allemaal nog gewoon doen. Dus zonder problemen. Maar om dat mogelijk te maken, dat mensen toch gewoon water uit de kraan blijven houden, kan Vitens aan allerlei knoppen draaien? Ja, het is een mega grote puzzel. Het water is er. Het is er beschikbaar. We mogen het op bepaalde plekken uit de grond oppompen. En het moet dan naar iedereen thuis komen. En door onze hele infrastructuur, door de leidingen die we hebben, de ene is wat smaller, de andere wat breder. Daar hebben we allemaal over nagedacht. En 360 dagen per jaar gaat dat helemaal top. En is die daar helemaal goed voor uitgelegd. En 4 dagen per jaar is dat nog net wat harder werken. Heeft ook iedereen water, maar is dat nog net wat harder werken. Wat het lastige is, een piek is altijd een stevige piek. Ja, zeker. Mensen kunnen nog redelijk voort en ze denken, nou, ik hoef mijn tuintje nog niet per se te sproeien. Nou, en dan zien we dat we ineens een weekend krijgen waarin het al een paar dagen droog is en waarin het warm is. En dan denken mensen, zaterdag 30 graden. Ah, nu moet ik toch mijn tuintje maar eens gaan sproeien en laat ik dat badje voor de kinderen eens vullen. 10 juni was zo'n dag. En 10 juni was zeker zo'n dag, ja. Dan zien we ineens dat mensen superveel water gaan gebruiken. Hoeveel procent meer is dat dan op zo'n dag? Op zo'n dag is dat wel 40% meer dan op een gemiddelde dag. Dus mensen gaan ineens 40% water meer verbruiken, waar je normaal 130 liter per persoon gebruikt gemiddeld. Nou gaat dat ineens 40% omhoog. Verslaggever Roel Pauw in gesprek met Terza Niemeijer van waterbedrijf Vitens. Het weer, wisselend bewolkt met zon. Het wordt maximaal 31 graden. Eind van de middag volgen vanuit het zuidwesten stevige onweersbuien. Met plaatselijk veel regen, hagel en zware windstoten. Morgen geregeld zon en maximaal 27 graden. En nogmaals, goedemiddag Tim Schaap. Goedemiddag. Er zijn nog altijd een paar bijzonderheden te melden. Allereerst de A2, Eindhoven richting Maastricht. Bij Meersen is de één rijstrook dicht vanwege een spoedreparatie. Hou rekening met 20 minuten extra reistijd. Omrijden kan ook via Heerlen over de A76 en de A79. Verder een ongeluk. Het gebeurde zojuist op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort. Tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk. Op dit moment 5 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Het gebeurde zojuist, dus het zou nog wel eens wat op kunnen lopen. En verder is de Vlaamse E19 nog altijd dicht bij Brecht vanuit Nederland richting Antwerpen. Verkeer vanuit Nederland richting Antwerpen kan dan ook beter omrijden. Dat kan via Bergen op Zoom over de A17, A58 en de A4. NPO Radio 1. BNNVARA. De nieuwsbv. Hallo, alles goed? Ja, daar is ook alles goed. Prettige dag verder. Hallo, alles goed? Daar is ook alles goed. Prettige dag verder. Alles goed, dat is een vraag die we vaak stellen, maar zelden eerlijk beantwoorden. Maar wat als je merkt dat het echt niet goed gaat? Wat kan je dan doen als naaste? In het net verschenen verhalenboek Alles Goed gaan 14 koppels met elkaar in gesprek over depressie, angst, verslaving en eenzaamheid. En vooral ook, hoe zijn ze eruit gekomen? De Nieuwsbv. Bij mij in de studio is een van de koppels uit het boek, Nona Pols en haar moeder Marijke de Roo. Welkom allebei. En gelukkig is psychiater Jim van Os er ook. Ook welkom. Dank. Nona, ik begin even bij jou. Want in het boek vertel je over je depressie en over je angst om over te geven. En vooral dat je je zo onbegrepen voelde. Dat onbegrepen voelde. Waar lag dat aan? Ik denk aan het feit dat... ik denk aan het feit dat de hulpverlening heel erg in hokjes denkt. En mij daardoor heel snel in een verkeerd hokje stopte. Waardoor ik niet zo goed zelf kon vertellen wat er nou aan de hand was. Omdat ze toch al eigen ideeën hadden. Ja, en dan heb je, dat las ik in het boek, heel veel verschillende hulpverleners gehad. Denk je op een gegeven moment dan ook niet van, ja, wacht eens even, die hulpverleners zijn niet gek. Ik ben het zelf, ligt het aan mij? Zeker, zeker. En ik heb ook heel vaak gedacht, wat ik denk of wat ik voel is ook gek. Want niemand begrijpt het, ik ben de enige. Dus ja, zeker. Ja, jij bent de moeder van Nona Marijke. En op een gegeven moment had Nona zelfs de wens om niet meer te leven. Dat lijkt me voor een moeder al het allermoeilijkste wat er is. Maar hoe kijk je dan naar die hulpverlening en die maar geen klik vindt met je dochter? Dat is ongelooflijk frustrerend. Die machteloosheid en frustratie, die kan ik gewoon niet in woorden uitdrukken. Dat was afschuwelijk. Want daardoor voel je je ook als naaste ongelooflijk eenzaam en alleen. Ja, en toch kon jij een rol spelen. Welke rol kon jij spelen? Nou, de rol, denk ik, die ik daarin heb gespeeld is om het bespreekbaar te maken met Nona. Daar doe je, denk ik, op. Mm-hmm. Dat, hoe het met Nona is, door er samen over te praten en ook haar wens op een gegeven moment ook echt te respecteren. En daar ook in door te gaan, samen overigens met een kinderarts die ons daarin fantastisch begeleid heeft. Ja, dat was een hulpverlener die uiteindelijk in het laatste wagonnetje ongeveer zat. En die begreep het gelukkig wel. Maar Nona, wat kon jouw moeder, wat eigenlijk professionele hulpverleners niet voor elkaar kregen bij jou? Luisteren. Echt gewoon luisteren. En wat ik vertelde, serieus nemen. En gewoon eigenlijk naast me zitten en mij laten praten en... het gevoel er mogen laten zijn. En niet alleen maar komen met oplossingen. Oh, je moet dit doen, je moet dat doen. Maar gewoon eens een keer naast mij gaan zitten. En goh, wat voel je? Wat is er? Ja. Nou, naast je zit nu Jim van Os, dus psychiater. Ik mag gewoon Jim zeggen, want je bent gelukkig vaker in de show. Als je dit hoort, een hulpverlener moet gewoon luisteren. Dan denk ik bij mezelf... Dat is toch de basisles die hulpverleners krijgen op de school van psychologie bijvoorbeeld? Ja, en toch is wat Nona en Marijke vertellen een andere ervaring. En helaas is het herkenbaar. Dus we zijn toch op het spoor geraakt heel erg... dat als iemand binnenkomt met klachten... dat er dan op de een of andere manier een hokje gevonden moet worden... waar iemand in past. Maar wat Nona zegt en wat een heleboel mensen later ook vertellen is... je wordt... overmand door iets wat machtig is en dwingend... en enorm eenzaammakend en waar je nog geen woorden voor hebt. En de eerste interventie moet echt zijn dat iemand je helpt woorden ervoor te vinden. Om erover te kunnen vertellen. Zodat het ook voor jezelf opeens iets wordt waar je over kunt praten en communiceren in contact met iemand anders. Dat is heel erg belangrijk. Ja, want ik las ook andere verhalen in het boek. En wat er zo uitspreekt is die enorme eenzaamheid. Ja. En dat komt omdat ze zich niet gehoord voelen. Is dat het? Het is eenzaamheid en het is bovendien gekoppeld aan een gevoel van dat de toekomst is afgesneden op de een of andere manier. En dat voelt heel erg bedreigend aan, heel erg angstmakend. En als je daar niet met iemand naartoe kunt gaan en daar woorden voor kunt vinden, dan haak je af. Dat is echt een gevaarlijke situatie die dan kan ontstaan. Ja, en dan is het ook wat hier zo mooi geschetst wordt. Want ze kon eigenlijk geen klik vinden met de professionele hulpverleners, maar wel met haar moeder, met de naaste. Waarom kunnen die naasten zo'n grote rol spelen in bijvoorbeeld een zware depressie zoals Nona had? Ja, ik vind het dus heel mooi, hè, in die verhalen over naasten. Dus dat je ziet dat omdat mensen een sterke relatie met elkaar hebben, automatisch de ander voelt dat iemand zit in een situatie waar je naartoe moet gaan, waar je moet volgen. Wat Marijke zegt, ik ging mee met Nona daar naartoe, letterlijk je erin begeven, in presentie daar zijn en samen de woorden vinden. En de naasten voelen dat aan, dat dat nodig is, omdat ze relationeel werken, dat zo noemen we dat, maar van nature. Ja. Omdat je sterke relaties met elkaar hebt. Ja, maar jij als moeder moest dus meegaan met Nona. Maar dat betekent meegaan in een hele duister, diep dal. Hoe deed je dat en hoe beleefde je dat? Hoe ik dat deed was door letterlijk naast haar te gaan zitten. Letterlijk op de bank. Ik weet niet hoeveel uren we daar hebben doorgebracht. Of liggend in bed, wandelend, hand in hand door de Bisbos. Maar ook me voortdurend proberen in te voelen in wat zij voelde. En inderdaad die moeilijke emoties en die moeilijke gevoelens juist op te zoeken. En niet vanuit het hoofd, maar juist heel erg vanuit mijn hart en vanuit mijn intuïtie en eigenlijk vanuit mijn ziel bij Nona willen zijn. En dat vind ik ook eerlijk gezegd echte verbinding. Want dan kom je ook bij de andere laagje dieper. Terwijl verbinding voor mij is een soort containerbegrip geworden binnen de hulpverlening. Want het gaat meer over, is er een klik, ja of nee? Maar een klik is zoiets voorbijgaans. En Nona, hoe kwam het? Je moeder gaat dan zo mee, dat diepe dal in. Hoe kwam het dat je zo eerlijk tegen haar durfde te zijn? Dat je je zo bloot durfde te geven? Ben ik eigenlijk altijd al wel kunnen zijn tegen mama. Mama heeft me vanaf jongs af aan altijd al verteld van, goh, als er iets is, ik vind niks gek of niks raar. Dus ik voelde me altijd al wel heel erg uitgenodigd om alles met mama te delen. Begin van mijn ziek zijn deed ik dat juist helemaal niet. Omdat het denk ik voor mij ook zo onwennig was wat ik voelde. En dat ik me dus ook heel erg schaamde. Maar de manier waarop mama met mij contact zocht en mij dus ook juist naast me kwam zitten, maar mij ook met rust liet wanneer ik dat nodig had, dat gaf mij heel erg juist dat veilige gevoel van, oké, ik kan het met mama delen en ze vindt ook niks gek en raar wat ik voel. Maar Jim, is dat ook niet heel moeilijk voor zo'n moeder? Die gaat mee dat diepe dal in. Is het ook niet, loopt ze ook niet de kans om depressief te worden of neerslachtig? Ja, nee, dus kijk, er bestaat ook zoiets, hè, dat noemen wij dan professioneel compassion fatigue. Maar het doet iets met jezelf ook als je samen daar naartoe gaat en woorden ervoor gaat vinden. Dus je moet ook als naaste zelf ook weer goed op jezelf letten en weerbaar blijven. Dus het is ontzettend belangrijk dat niet alleen het gaat over één persoon, maar ook over de mensen om die persoon heen. En dat de verbinding die ze met elkaar maken en de energie die dat kost, dat er ook hulp is dat ze dat vol kunnen houden. Ja, want jij pleit voor een gem. En dat is een ecosysteem, mentale gezondheid. Hoe moet ik dat voor me zien dan? Ja, eigenlijk wat wij willen is heel simpel. Wij willen dat alle mogelijke manieren waarop mensen zich kunnen verbinden aan hulpverleners in het sociaal domein, in de alternatieve sector, op herstelacademies bij de GGD, in de GGZ, bij de huisarts, noem maar op, dat al die mensen afspreken met elkaar, wij werken samen om mensen die verbinding te bieden. en we blijven niet in onze hokjes en onze zorglijnen en we nemen de telefoon niet voor elkaar op. Wij gaan samenwerken in menselijkheid en verbinding. Dat klinkt eigenlijk heel logisch. Ja, het is gek dat het nog niet gebeurt. Nee, en het is grappig. Er is net vandaag een rapport uitgekomen van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving die precies dit constateert. Er wordt niet samengewerkt en mensen zijn daarvan de dupe. Mensen blijven hangen in een financieel-economisch gedreven systeem met richtlijnen en protocollen en diagnoses en vinden elkaar niet en daardoor ook niet de menselijkheid en de verbinding. Ja, nou, uiteindelijk ben jij uit je zware depressie geraakt. Wat was nou eigenlijk de crux dat jij toch weer het licht zag? Op een gegeven moment had ik ook anorexia. En ik ben 3 keer in het ziekenhuis gekomen. En de laatste keer was het heftigst. Toen was het echt randje. En toen hebben ze ook tegen mij gezegd van ja, Nona, als we nu niks doen, dan heb je nog 24 uur te leven en dan ben je dood. En dat kunnen we niet laten gebeuren. Dus toen heb ik dwangvoeding gekregen. Wat ik helemaal niet wilde, want ik dacht alleen maar, goh, weet je, prima die 24 uur. Laat me maar morgen doodgaan. En toen heeft mama tegen mij gezegd, ja, maar Nona, ik weet wat je wens is. Maar laten we daar dan alsjeblieft op een oké manier naar kijken en niet via de anorexia. Laat me alsjeblieft niet jou verliezen door de anorexia. En ik denk dat dat mij heel erg heeft geholpen. Want ik dacht, ik wil ook een waardige dood. Ik wil niet zo. Dat voelt niet eerlijk ook. En toen ben ik echt gaan strijden om weer te gaan eten. En dat is gelukt. En pas toen zag de hulpverlening van, oh, ze eten, ze komt aan en ze is nog steeds depressief. Dus het ligt niet aan de anorexia. Toen was er wel wat meer begrip voor. Dat in ieder geval dat probleem ook gezien werd. En ik was al wel al bezig met euthanasie. Toen moest ik nog een paar medicatie proberen. En eigenlijk een van de laatste pillen die ik kon nemen, die ben ik gaan slikken en wonder boven wonder is die aan gaan slaan. En zijn we die op gaan bouwen en heel langzaam voelde ik me lichter. Ik begon af en toe weer een kleine glimlach te geven, wat ik al jaren niet had gehad. En ik begon wat meer te praten. Ik was mondiger. Schrijven? Ja, te schrijven. En zo is dat langzaam eruit gekropen. Nou, het is ook prachtig opgeschreven in het boek. En het is ook mooi om te zien hoe jullie eigenlijk met z'n tweeën daar veel tijd in geïnvesteerd hebben. En uiteindelijk toch Nona uit de depressie hebben gekregen. Je leest ook heel duidelijk, Jim, wat jij ook vertelt van waar de hulpverlening naartoe moet. Maar ik denk dat dit boek, het heet Alles is Goed, wel een enorm goede aanzet is om dat te bereiken. Zeg ik dat goed, Jim? Zeker, nee, dat zeg je heel goed. En ik beveel ook aan Nona's boek, dat ze heeft geschreven hiervoor, waar ook een heleboel goede dingen in staan. En het belangrijkste in dit hele verhaal, wat Nona net vertelde, is wat wij noemen dat turning point. Dat Nona op een gegeven moment besluit, nee, ik wil dit toch anders gaan doen op basis van een diep contact met haar moeder. En die turning points, die zijn goud waard. Ja, en die staan in het boek Alles Goed. Nona Pols, Marijke de Rood, dank jullie wel voor het delen van het verhaal. Alleen zeggen dat Nona zelf ook een boek geschreven heeft. Nona tussen leven en dood. En dat heeft haar er zeker ook uit geholpen. Kijk aan. Dank je. Genoeg te lezen en genoeg ook van te leren. En ook dank je wel, psychiater Jim van Os. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Kans op zware onweersbuien vanavond. En daarmee wordt natuurlijk het startschot gegeven voor de zomer van 2023, die morgen ook officieel begint. Daar hoort een plaatje bij, maar de vraag is natuurlijk welke, hè? Een lekkere Nederlandse zomerhit. Nou, kies maar. Come on. Zit er nou niks bij van je gading? Hoe is dat nou mogelijk? Maar dan pakken we het anders aan. Want dit is een van de grootste Nederlandse zomerhits wereldwijd. Uit de koker van Wessel van Diepen. Zijn projectje heette Venga Boys. En in welk uithoekje van de wereld je ook kwam, overal schalde uit de speakers, wij gaan naar Ibiza. Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, cause we're going to Ibiza.